1099. 4K Ultra HD. 55 talii. LG za 1999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 listopada, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Tłumy na cmentarzach, policja apeluje o czujność. Krakowski magistrat pozwany za ciężką pracę koni dorożkarskich w Upale. Na koniec czcionka, która pobudza mózg i ułatwia zapamiętywanie treści. Policja ostrzega przed kieszonkowcami na cmentarzach. Komisarz Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji mówi, że tłok sprzyja drobnym kradzieżom. Apelujemy, żeby zabierać ze sobą tylko niezbędne rzeczy, dodaje. Trzymać to w różnych miejscach. Najlepiej, żeby to były kieszenie wewnętrzne w zapiętej kurtce. Wtedy naprawdę trudno się do tego dostać. Nie trzymać wszystkiego w jednym miejscu, jak niektórzy mają portfel i tam mają absolutnie wszystko. Policja radzi też, by nie zostawiać toreb na ławkach, gdy porządkujemy groby i zapalamy znicze. Będzie śledztwo w sprawie działania na szkodę interesu publicznego przez urzędników krakowskiego magistratu. Prokuratura wszczęła je pod kątem niedopełnienia obowiązków w związku ze zmuszaniem koni dorożkarskich do pracy w upały. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt. Śledztwo dotyczy okresu od 21 czerwca do 23 września. Zdaniem obrońców praw zwierząt w Krakowie w pełnym słońcu dochodziło wówczas do 50 stopni Celsjusza, a urzędnicy mimo próśb i apeli nie wprowadzili realnych ograniczeń w pracy koni wożących turystów. Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt zawiadomienie o możliwości złamania ustawy o ochronie zwierząt złożyło w sierpniu. Jednym z elementów śledztwa ma być upadek konia pod Wawelem, do którego doszło w ubiegłym miesiącu. Zwierzęciu przyszli z pomocą przypadkowi przechodnie. Koń wrócił do pracy tego samego dnia. Stowarzyszenie domaga się wprowadzenia całkowitego zakazu wykorzystywania koni do ciągnięcia dorożek z turystami. Podobne regulacje wprowadzono m.in. w Barcelonie oraz w Rzymie. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Samorządowiec z wyrokiem, kandydatem na burmistrza Trzemeszna w województwie wielkopolskim. W niedzielę mieszkańcy m.in. tu zdecydują, kto będzie burmistrzem w ich mieście. Do drugiej tury przeszli Daniel Biśkiewicz i Krzysztof Dereziński. Ten drugi został niedawno skazany na grzywnę za jazdę po pijanemu. O szczegółach Rafał Muniak. Młodszy kandydat do fotela burmistrza Trzemeszna ma 31 lat i był w tej kadencji wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Daniel Bisikiewicz, Miszewski w piątym pokoleniu. Kampanię wyborczą potraktował bardzo poważnie. Starałem się dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Zwyczajnie od domu do domu. Tak, z każdym w cztery oczy porozmawiać. Na spotkania przychodzi jednak mniej osób, natomiast też ludzie nie chcą się otwierać i rozmawiać otwarcie o problemach przy innych. Wygra pan te wybory? Chciałbym po raz czwarty pełnić funkcję burmistrza. Mówi obecny burmistrz i drugi kandydat Krzysztof Dereziński. Daję sobie 50-50, mimo dużej przewagi, bo druga tura rządzi się swoimi prawami. Wiele osób może nie przyjść. Podstawa zmobilizowania swojego elektoratu, tego twardego, który mam. Staram się zapomnieć o tym moim wybryku. Krzysztof Dereziński 30 października został skazany przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie za jazdę po pijanemu. Jednak kara grzywny, jaką musi zapłacić, nie wyklucza go z wyborów. W pierwszej turze miał o 1000 głosów więcej niż Bisikiewicz, ale druga tura może te proporcje zmienić. Strzemeszna, Rafał Muniak, Radio Poznań. Na koniec czcionka, która pobudza nasz mózg do dodatkowej pracy i ułatwia zapamiętywanie treści. Powstała na Uniwersytecie w australijskim Melbourne. Opracowany przez sztab naukowców kształt liter jest najnowszym rozwiązaniem z dziedziny memotechniki, mówi Andrzej Pająk z redakcji portalu Crazy Nauka. Jest to przerobiona czcionka, którą właściwie każdy zna. To czcionka Sans, taka czcionka bez tych ozdobnych szeryfów, czyli takich wystających kreseczek. No ale na tyle przerobiona, że jak na nią patrzymy, to trudno w ogóle rozpoznać, że to są jakieś litery. Proszę przeczytać, co tu jest napisane. To jest Sans for Forgetica. Jak się czyta? No trochę trudniej, ale daje radę. Podobają ci się te litery? Są takie jakby niewyraźne, no ale tak trochę mi się podobają. Mózg zmuszony jest przez jej taki specyficzny kształt do większego wysiłku, do takiej gimnastyki i musi rozpoznać to, co jest napisane. Może to na początku wydawać się utrudnieniem, ale przeczytanie takiego tekstu, jakiejś definicji na przykład, którą trzeba wykuć na przykład na zajęcia, spowoduje, że my tak naprawdę ją lepiej zapamiętamy. Więcej o tej nietypowej czcionce w popołudniowym zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 14. W tonacji trójki. Witamy w popołudnie w Dzień Zaduszny. Agnieszka Łukaszewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziś, 2 listopada, premiera nowej płyty powracającego po latach zespołu Laboratorium. Nazywa się Now. Utwór numer 10, Grzybobranie. To solo perkusyjne Grzegorza Grzyba. Hołd kolegów dla zmarłego kolegi. Dziś chcę przypomnieć postać Grzegorza Grzyba, który w trasę promującą tę płytę niestety już nie pojedzie. Thank you. Klasyk Zbigniewa Namysłowskiego z festiwalu jazzowego w Bratysławie. Grzegorz Grzyb współpracował często z panem Zbigniewem. Grał zresztą z całą czołówką polskiego jazzu, także z Tomaszem Szukalskim, Maciejem Sikałą, Sławomirem Klupowiczem, Leszkiem Możdżerem, Tymonem Tymańskim. A oprócz tego, że od 10 lat był stałym członkiem grupy Laboratorium, z której to grupy nowej płyty zagraliśmy na początku i skończymy dzisiejszą tonację trójki, tworzył też z Krzysztofem Misiakiem i Filipem Sojką trio Free Jazz Soldiers. We'll be right back. Grzegorz Grzyb grał nie tylko z całą czołówką polskich jazzmenów, ale także z całą czołówką polskich rockmenów, jako że od muzyki rockowej, a także fuzji jazzu z rockiem nie stronił, czego dowodem właśnie ten projekt, którego słuchaliśmy przed chwilą, Free Jazz Soldiers. Wziął też udział w 2008 roku w nagraniu płyty Polskie gitary grają Hendrixa. Jednym z ważniejszych rokowych projektów, w których brał udział Grzegorz Grzyb, jest z pewnością słynny powrót do czynnej działalności nagraniowej i estradowej Zbigniewa Hołdysa na przełomie wieków. To był projekt i album Hołdys.com. Nie będziesz już się bał spokojnie będziesz spał. Zabiję ludzi złych, jeśli przeszkodzą ci. Nie będziesz już się bał, ja będę zatrzyma się. Zrobię z nią to, co chcesz. Szkoła nie złamie cię. Ja nie pozwolę jej wojny nie będzie. Będzie tu, wygramy ją we dwóch. Nie będziesz już się bał, ja będę obok stał. Przez całe życie twe na 35, mimo że był perkusistą, wielkim muzycznym idolem Grzegorza Grzyba był basista Jaco Pastorius. My raz jeszcze z płyty Hołdys.com. Jeśli chodzi o muzykę bardziej popularną, niewątpliwie największym sukcesem, takim wymiernym Grzegorza Grzyba, był udział w nagraniu pierwszej płyty grupy Szwagier Kolaska. Bądź co bądź, był to wtedy Fryderyk w kategorii album roku muzyka tradycji i źródeł. We'll be right back. i zgon, zgon, zgon, tarara. Bo takie lubi jako i jakie życie, taki zgon. Księdza do mnie nie wołajcie, niech nie robi zbędny szop, tylko ty mi przyjacielu spirytusem głowę skrop, skrop, skrop, tarara. Tylko ty mi przyjacielu spirytusem głowę skrop. I jeszcze jeden bardzo ważny projekt w dyskografii Grzegorza Grzyba. Udział w nagraniu koncertowym, z którego wydano dwie płyty w Jazz Clubie Aquarium w Warszawie w 1998 roku. Był w czteroosobowym składzie grupy Ryszarda Borowskiego, znanego polskiego kompozytora, aranżera i przede wszystkim flecisty. Thank you. Pożegnamy się tak, jak zaczęliśmy, utworem Grzybogranie. To 10. utwór na nowej płycie Laboratorium. Płycie Now, która ukazuje się dziś na całym świecie, nie tylko w Polsce, a ten utwór to hołd kolegów dla Grzegorza Grzyba. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. W dalszym ciągu penetrujemy jesienne trasy. Wycieczki organizują oddziały PTTK, ale większość naszych słuchaczy woli samotne lub w niewielkiej grupce wypady z plecakiem. Oczywiście lepiej do tych rajdów się wcześniej przygotować, wtedy nic nas na trasie nie zaskoczy. Dziś wybierzemy się z Grażyną Roską w okolice Wągrowca. Witam w Trójce. Witam serdecznie. W okolicach tego miasta i w ogóle na terenie powiatu powstało wiele ciekawych szlaków rowerowych. Ja proponuję wycieczkę na wschód, północny wschód od Wągrowca. To jest taka trasa licząca około 52 kilometrów. A niedaleko Wągrowca są ciekawe zabytki, kościoły, tak jak Tarnowo-Pałuckie, gdzie znajdujemy kościół drewniany, uznawany za najstarszy w Polsce. Niedawno to datowanie z XVI wieku zmieniło się na koniec XIV wieku. Dalej mamy Mokronosy i Srebrną Górę, a w Srebrnej Górze ciekawy zespół dworski, który powstał w końcu XVIII wieku dla Józefa Radzimskiego. Dzisiaj mieści się tam Dom Pomocy Społecznej. Do tego zespołu należy piękny park, dwie oficyny, przez to, że jest budynek użytkowany, więc jest odrestaurowany i naprawdę cieszy oko. Czyli odstawiamy rowery i zwiedzamy na piechotę. W okolicach Srebrnej Góry jest takie zapomniana miejscowość, kiedyś miasto, dzisiaj chyba już wieś, Wapno, gdzie w latach 70. była największa w Polsce kopalnia soli. No w tej miejscowości mieszkańcy mają co jakiś czas problemy, dlatego że ta eksploatacja była nadmierna i to spowodowało, że wody gruntowe zalewają te wyrobiska i są takie tąpnięcia. No taka największa katastrofa miała miejsce górnicza w 1977 roku. Ale ja zapraszam jeszcze do tej miejscowości ze względu na tą dawną przeszłość kopalnianą, ale również miejsce związane z ciekawym człowiekiem, dlatego że 27 grudnia 1918 roku, jak wiadomo, wybuchło powstanie wielkopolskie. Tutaj mieszkała rodzina Jachów, a ich syn Franciszek, który służbę rozpoczął w niemieckiej bazie lotniczej w Ławicy, właśnie następnego dnia, tuż po wybuchu powstania wielkopolskiego, namówił swojego kolegę Niemca, który miał dolecieć do Berlina, ale po prostu wielkopolska kuchnia zwyciężyła i takim podstępem zwabił go do swojej rodzinnej miejscowości. Tu samolot został zarekwirowany i odbył się pierwszy przelot w czasie powstania wielkopolskiego 28 grudnia nad Wapnem i to pobudziło powstańców do działań i pomogło dalej rozwijać akcję. Czyli wyprawa szlakiem historii. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja.